κρατάμε το μαύρη νύχτα στα βουνά. Νομίζω κολούσε έτσι κι αλλιώς, αλλά από τη χθεσινή νύχτα έρχεται και κάθεται. Η νύχτα της Αμερικής, το μαύρη νύχτα και όχι μόνο στα βουνά. Μπορεί να επεκταθεί οπουδήποτε αλλού. Έτσι κι αλλιώς έχει επεκταθεί μεταξύ μας. Δεν θέλουμε να σας πολυσοκάρουμε. Δεν θα αλλάξει και κάτι σημαντικό. Τους καλύτερους πολέμους δημοκρατικοί τους έχουν κάνει. Εδώ είναι ρεπουμπλικάνος αυτός, ιδιόμορφος, ναι, δεν το συζητάμε. Από το Μαλί και μόνο καταλαβαίνεις, αν θέλουμε βαθιά πολιτικά να κάνουμε μια αξιολόγηση. Τα αφήνουμε λίγο αυτά και πάμε να το δούμε λίγο διαφορετικά, με έτσι πιο συνολικά, με μια διάθεση να πάμε και λίγο προς το παρελθόν. Που λέτε, όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, αμέσως μετά τη μεγάλη κρίση, την οικονομική, την καταστροφική οικονομική κρίση, οι λαοί τότε φοβήθηκαν, φτώχυναν ξαφνικά, φτωχοί ήταν, αλλά έγιναν ακόμη πιο φτωχοί, ήρθε και μια μεγάλη ανασφάλεια και άρχισαν να κλείνονται στις χώρες τους, στον εαυτό τους, να φοβούνται, κομβικό αυτό στην διήγησή μας, να μισούν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έβλεπαν απέναντί τους τον διπλανό που είχε ένα άλλο επίπεδο ίσως ζωής, επειδή ήταν διαφορετικός, χρώμα, θρήσκευμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Απέκτησαν ή αναδείχθηκε ένας τρόπος σκέψης πολύ ρηχός, αυτό είναι βασικό επίσης συστατικό, όλα αυτά μετά την μεγάλη οικονομική καταστροφική κρίση. Δεν ήθελαν να δουν τις πραγματικές αιτίες. Ποτέ σε τέτοιες καταστάσεις οι λαοί δεν βλέπουν τις πραγματικές αιτίες. Μόνο τα ένστικτα, αυτά κουμάνταραν το είναι τους. Κυρίως τα ταπεινά ένστικτα που έχει πάρα πολλό άνθρωπος και με τέτοιες καταστάσεις φτώχειας, τρόμου και φόβου βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτά συνέβησαν λίγο μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση του 1929, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λάθος. Αυτά συνέβησαν λίγο μετά την οικονομική κρίση του 2008, λίγο πριν. Εδώ τελείωσε ο πρόλογος για την Αμερική, βεβαίως λέμε, για την σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, όχι πια της Αμερικής, γιατί όλα αυτά φεύγουν από εκεί, έρχονται και εδώ, είμαστε πολύ δεμένοι, σφιχτά δεμένοι, σφιχτά αγκαλιασμένοι, πιο σφιχτά δεν γίνεται, και παρακολουθούμε όλοι όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που συμβαίνουν, χωρίς να έχουμε κουράγιο και χωρίς να μπορεί ο επεξεργαστής, ο ατομικός του καθενός και ο συνολικός της κοινωνίας να αντέξει όλα αυτά τα τεράστια ιστορικά γεγονότα. Όχι άλλη ιστορία, κατά το όχι άλλο κάρβουνο, δεν μπορεί να το αντέξει ο ανθρώπινος νους μέσα στα τελευταία 7-8 χρόνια πόσα σημαντικά γεγονότα έχουν συμβεί και πόσα δρομολογούνται από αυτά τα συμβατικά. Όχι συμβατικά, από αυτά τα σημαντικά γεγονότα για να συμβούν στο μέλλον. Να θυμίσουμε ότι σαν σήμερα πριν 27 χρόνια, το 1989, έπεφτε το τείχος. Νομίζω η ιστορία μας τρολάρει κανονικά. Τότε έπεσε το τείχος για να έρθει η ελευθερία, 100 εισαγωγικά, για να έρθει η δημοκρατία, 100 εισαγωγικά, για να μην υπάρχουν τείχοι και μπλοκαρίσματα στα μυαλά και στις ζωές των ανθρώπων, 10.000 εισαγωγικά, και 27 χρόνια μετά εκλέγουν οι Αμερικανοί τον Τραμπ. Και σε όλη την Ευρώπη έχει πέσει εκείνο το τείχος, το μισητό όπως το αποκαλούσαν όλοι, αλλά έχουν υψωθεί καμιά δεκαριά άλλα τείχη και ετοιμάζονται άλλα 10 στα 10 να υψωθούν για να χωρίσουν για άλλη μια φορά τους ανθρώπους. 27 χρόνια μετά. Φεύγουμε από όλα αυτά, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας, γιατί επειδή είναι και βαριά και ακόμη είναι πολύ φρέσκο το γεγονός και δεν μπορεί κάποιος να το επεξεργαστεί, θέλει τις παραμέτρους, θέλει το χρόνο του, είναι πολύ σημαντικό αυτό για να βγάλει όχι ψύχραιμα συμπεράσματα, δεν υπάρχουν πια τέτοια. Η καλύτερη διαφυγή και η καλύτερη λύση είναι ο Κούλης. Μαζί θα ξαναφέρουμε την ελπίδα στη χώρα. Μαζί θα φέρουμε το χαμόγελο σε κάθε νησιά. Σε κάθε νησιά. Η τρότα βρέχει τώρα. σε κάθε νησιά. Η δυναμική της πραγματικής οικονομίας λοιπόν είναι πραγματική. Η Αλέξα με τον Κούλη, μετά από το σοκ της Αμερικής ή το αποτέλεσμα ή τη χαρά, ανάλογα που ανήκει ο καθένας, γιατί είναι μια ευχάριστη γέφυρα, σαν το πρόγραμμα γέφυρα που κάνουν κατά καιρούς και αυτά που θέλει να κάνει εδώ ο παπάς τώρα, είναι μια ωραία γέφυρα να περάσουμε από τον εκεί σουρεαλισμό στον εδώ σουρεαλισμό, να λέει ότι σε κάθε νησιά θα φέρουμε αυτό που θα φέρουμε και είναι πραγματική ανάπτυξη της πραγματικής ανάπτυξης, την πραγματική χωρίς γάμα πάντα ανάπτυξη. Το πιο κοντινό που έχουμε σε Τραμπ εμείς εδώ στην Ελλάδα, πάλι πρώτοι Έλληνες, είναι ο Πάκης ο Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο ένας πολίτης προχθές στην παρέλαση πήγε, τον ακούμπησε, σαν αυτά που γίνονται τώρα στην Αμερική με τον Τραμπ, και του είπε: Χρόνια πολλά, πρόεδρε, πρόεδρε, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, μόνο εσύ μπορείς να μας σώσεις, μόνο εσύ μπορείς να μας σώσεις, πρόεδρε. Στην πάντα παρόν για να φέρετε μια φορά, κύριε πρόεδρε. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός δεν είναι δάσκαλος και κανένας υπουργός δεν είναι μαθητής. Αυτό το πολύ δυσάρεστο που μόλις ακούσατε, ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι δάσκαλος, είναι καθοδηγητής. Ναι, το είπε ο Τζανακόπουλος, ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, στενός συνεργάτης, φίλος, κολλητός του Αλέξη Τσίπρα, στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εμείς τον έχουμε σαν καθοδηγητή, κάτι σαν το Μάο, κάτι σαν το Λένιν. Φαντάζομαι και πολύ Σιριζέοι έτσι έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Το έχει πει και ο Φλαμπουράρης ότι έχει γίνει σοφός και πια όλοι στο Μαξίμου, όλοι όμως στο Μαξίμου, και ποιοι είναι αυτοί όλοι, συμβουλεύονται τον γκουρού, τον Βούδα Αλέξη Τσίπρα. Ο Τζανακόπουλος δεν είπε μόνο αυτό, είπε κι άλλα. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός δεν είναι δάσκαλος και κανένας υπουργός δεν είναι μαθητής. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει με κριτήριο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της κυβέρνησης. Μπράβο! Και την ταχύτερη υλοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων, οι οποίες είναι συλλογικές, επαναλαμβάνω. Τέλος, να σας πω ότι στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού δεν βαραίνουν πιέσεις από θεσμικούς ή από εξωθεσμικούς παράγοντες, αλλά μόνο η αποτελεσματικότερη λειτουργία της κυβέρνησης. Δεν βαραίνουν πιέσεις από θεσμικούς ή από εξωθεσμικούς παράγοντες, αλλά μόνο η αποτελεσματικότερη λειτουργία της κυβέρνησης. Μπράβο! Ναι, χωράνε εδώ παρεμβάσεις, κυρίως από εξωθεσμικούς παράγοντες. Μένουν έξω στο πεζοδρόμιο. Δεν μπαίνουν καν μέσα, δεν τολμούν να μπουν μέσα να περάσουν το κατόφλι του Μαξίμου. Ο Κυριάκος είναι η ευχάριστη γέφυρα των ημερών. Καλοχαιρέτα, τσιπεζούς, όντε καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Καλοχαιρέτα, τσιπεζούς, όντε καβαλικέψεις. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μα. Και τραγωδούν όλοι μαζί. Ελευθερός ο κλέφτης ζει. Και ελευθερός ποθένει, ναι ποθένει. Για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Προσωπικά αυτή τη μαντινάδα την έχω κάνει τρόπο ζωής. Ελευθερός ποθένει, ναι ποθένει. Και ελευθερός ποθένει, ναι ποθένει. Και ελευθερός ποθένει, ναι ποθένει. Δηλαδή, όταν λέει τρόπο ζωής, καβαλικεύει τα άλογα και χαιρετάει όποιον βρει, ώστε όταν έρθει η ώρα να πάει κάτω αυτός, να τον χαιρετάνει και άλλοι που θα είναι πάνω και κάτι τέτοια. Πολύ ωραία, από μια φοβερή ομιλία στην Κρήτη βρέθηκε στον τόπο του ο Κυριάκος, στον τόπο του, όχι στον τόπο, στον τόπο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε πάρα πολλά, θα ακούσουμε τα καλύτερα. Γοητεύει, ο Κυριάκος πραγματικά γοητεύει και εκεί στο φυσικό του περιβάλλον, με τους κριτικούς, λεβέντες, έβγαλε έναν πάρα πολύ καλό εαυτό. Να έρθουμε λίγο εδώ στον Κατρούγκαλο που ναι, μεν έχει φύγει από το Υπουργείο, αλλά μιλάει σαν υπουργός του Υπουργείου που έφυγε. Ο Πρωθυπουργός, αυτός που καθορίζει την επιλογή των υπουργών, υπηρετεί όχι συμφέροντα λαϊκά. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, με συμβολέα στο χέρι, να υπογράψουν κάτι γέρι. Η θέση της κυβέρνησης υπηρετεί όχι συμφέροντα λαϊκά. Αλήθειες όμως. Μόνο αλήθειες έχουμε συνηθίσει από τον Κατρούγκαλο. Όταν λέει είναι κομμουνιστής, είναι η πρώτη αλήθεια. Η δεύτερη και η τρίτη ήταν εδώ που λέει ποιοι δεν υπηρετούν αντιλαϊκά, όχι λαϊκά, το διατυπώνει με έναν δικό του τρόπο, όχι λαϊκά συμφέροντα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, γενικότερα οι εκλεγμένοι. Οι εκλεγμένοι όπως τους βλέπουμε. Συνεχίστρια διάδοχος του Κατρούγκαλου είναι η Αχτσιόγλου, η οποία μόλις τώρα μας λέει ένα πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Στόχος αυτής της κυβέρνησης ήταν, είναι και θα είναι η προάσπιση των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας. Η προάσπιση των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβολέα οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον έναν. Και θα βάλουμε πλάτη. Είπε πλάτη. Είναι ο Κυριάκος. Το ανέκδοτο από την Αχτσιόγλου που λέει θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας. Ναι, εντάξει. Το έχουμε δει και με τον Κατρούγκαλο. Είναι συνεχίστρια και η ίδια. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν την ίδια πολιτική όπως μας έχουν δεσμεύσει. Άλλωστε και όπως μας έχουν πει και όπως έχουν δεσμευτεί. Και όπως μας έχουν δεσμεύσει. Και αυτό σωστό, όλα σωστά τελικά. Κάτι τέτοιο είπε και ο Τζανακόπουλος χθες όταν έλεγε ότι είναι συνολική. Το συνολικό το έργο της κυβέρνησης, η ευθύνη συνολική δεν επιμερίζεται σε υπουργούς. Ο Κυριάκος όμως, επειδή είναι σήμερα ο αγαπημένος μας, σαν ευχάριστη γέφυρα για όλα αυτά που συμβαίνουν, έχει να πει και κάποιες αλήθειες, γιατί και αυτός τον κόσμο της εργασίας θέλει να προστατεύσει. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και θα βάλουμε πλάτη για να πετύχουμε τι τελικά. Περισσότερους φόρους. Μπράβο. Περικοπές της συντάξης. Μπράβο. Και βέβαια το επέσχυντο υπερταμείο στο οποίο εκχωρήθηκε για 99 χρόνια ολόκληρη η ελληνική περιουσία. I love you, oh sole mio. L'amantonio latione. Η δυναμική της πραγματικής οικονομίας λοιπόν είναι πραγματική. Και η οικονομία είναι πραγματική, αλλά και η δυναμική της πραγματικής είναι και αυτή πραγματική. Οι δύο πραγματικά μας κάνουν πολλά πραγματικά, Κυριάκος Μητσοτάκης, και γενικότερα πλανήτης 2016, 9 Νοεμβρίου του σωτηρίου αυτού έτους. Εδώ Ελληνοφρένεια 211-208-200, δεν είναι κωδικός, είναι τηλέφωνο, εκεί σας περιμένει, μιλάτε, λέτε τη χαρά σας για τον Τραμπ, τη λύπη σας για τη Χίλαρη, γιατί βλέπω πολλούς στεναχωρημένους επειδή τελικά βγήκε ο Τραμπ και δεν βγήκε η Χίλαρη. Γιατί υπήρχαν και κολοσιαίες διαφορές μεταξύ των δύο στην εφαρμοσμένη πολιτική κυρίως. Διαχρονικά, ρεπουμπλικάνοι, δημοκρατικοί. Όχι ότι δεν συμβολίζει κάτι αισθητικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής ο Τραμπ, αλλά και το άλλο. Καλό δεν το λες. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και επειδή δημοκρατικοί, ρεπουμπλικάνοι, η Αμερική είναι πάντα ίδια και συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Το είχαν πει και τα παιδιά του Πολυτεχνείου τότε, επειδή πλησιάζουν οι μέρες, να υποδεχτούμε και τον Ομπάμα έξω ΕΥΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, οι φωνιάδες των λαών κατά καιρούς. Τώρα έχουν μπει και άλλοι, διεκδικούν ίδιο ρόλο. Και οι Ρώσοι κάτω στη Συρία και μικρότερες δυνάμεις, υπερδυνάμεις και οι γειτονές μας που θέλουν να διεκδικήσουν και τον διεκδικούν επάξια τον ίδιο χαρακτηρισμό. Επειδή όμως η Αμερική είναι Αμερική και ανεξαρτήτως εκλογών και Προέδρου, το ΝΑΤΟ αποφάσισε να στείλει και 300.000 στρατό στα σύνορα με τη Ρωσία. Αρχές του 21ου αιώνα όλα αυτά συμβαίνουν. Να δηλώσουμε ως Έλληνες πολίτες, λαός, κυβερνήσεις. Τις κοινές αξίες που έχουμε, να τις υπογραμμίσουμε, τις κοινές αξίες που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θα γίνει δηλαδή, θα κάνουμε εδώ πέρα, θα το κάνουμε American Bar. From above. με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες, μοιραζόμαστε και κοινούς στόχους. Αυτή η μακριά ιστορία και η δυνατή φιλία που συνδέει τις δύο δημοκρατίες μας στηρίζεται σε κοινές αρχές και αξίες, σε κοινούς αγώνες, αλλά και στη συμμετοχή μας στη μεγάλη κοινότητα κρατών του ΝΑΤΟ. Οι στόχοι μας σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το αμερικάνικο μοντέλο είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στις δικές μας θέσεις. Αν θέλετε και ιστορικά, εγώ θαυμάζω τον Φράγκλιν Ρούσβελτ. Θαυμάζω τον Φράγκλιν Ρούσβελτ. Ο αντιαμερικανισμός, η κακομεταχείριση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών επηρεάζει τους Αμερικανούς. Φίλοι, απόψε γιορτάσουμε ένα μεγάλο γεγονός. Ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή, Λέλαπες. Καλοχαιρέτας, είπε ζούς, όντε καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Πω, είχε άλλο ένα πω, αλλά το κόψαμε. Για να συντομεύσουμε. Επειδή τώρα που θα βγει ο Τραμπ, 20 Ιανουαρίου γίνεται η ανάληψη της Προεδρίας, η τελετή, θα ξυλώσει το σύστημα υγείας. Ένα από αυτά λέει που θα κάνει, έχει δεσμευτεί. Γι' αυτό τον ψήφισαν οι Αμερικανοί. Είναι αυτό το υποτυπώδε σύστημα υγείας που ψηλοέφτιαξε εκεί ο Ομπάμα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στην Ηλιούπολη σήμερα, στις 7 το απόγευμα, η Λαϊκή Επιτροπή Ηλιούπολης καλεί σωματεία φορείς και το λαό της πόλης σε πλατιά συνέλευση για την υγεία. Συντονίζουμε τη δράση μας για να διεκδικήσουμε σύγχρονο και δωρεάν σύστημα υγείας. Όλα αυτά 7 ώρα το απόγευμα στο αναψυκτήριο του Άλσους Δημήτρης Κιντής. Θα πει κάποιος, η Ηλιούπολη για την Αμερική, όχι βέβαια για το δικό μας σύστημα υγείας που έτσι κι αλλιώς το έχει εξολοθρεύσει ο προηγούμενος του προηγούμενου τον προηγούμενο και ο πρώτος δεν είχε φτιάξει καν και σύστημα υγείας. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, για τα θέματα υγείας εκεί. Ο Κυριάκος μίλησε στην κρίση και στην Κρήτη για την κρίση και ήταν πάρα πολύ καλός. Δεσμεύομαι ότι την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε όταν έρθει η ώρα που κοντοζυγαίνει η Κρήτη μας είναι το νησί του φιλελεύθερου δημοκρατικού κέντρου. Προσέξτε, διαρκής προτροπή άμυλας, κατηγορική προσταγή για θυσία. Και όσο παραμένει στο μαξί μου αυτή η παρέα που μας κυβερνά, τόσο σφίγγει η σφιγιά στο λαιμό του κάθε πολίτη. Με τις εμανές τους γνωρίζουμε ότι εκείνη την εποχή τα πάθη και ενδεχομένως και τα μύθη ήτανε πολύ έντονα. Μαζί θα ξαναφέρουμε την ελπίδα στη χώρα. Μαζί θα φέρουμε το χαμόγελο σε κάθε νησιά. Ήταν ταραγμένος, ήταν συγκινημένος, λογικό να το συγχωρήσουμε. Καταρχήν είναι κατάλληλος να γίνει πρωθυπουργός, τέτοια σαρδάμ και τόσα, ούτε ο Γιώργος, και είναι μόλις ούτε καν χρόνο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν συγκινημένος γιατί είδε κατάμεστη μια αίθουσα και έκανε και τις απαραίτητες συγκρίσεις. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συγκλονιστική παρουσία σας σήμερα εδώ. Έχω να δω τόσο κόσμο σε αυτό το κέντρο από τη βάφτιση του γιού μου, του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη, πριν από 18 χρόνια. Νομίζω είναι σωστό μέτρο σύγκρισης να συγκρίνεις μια κομματική συγκέντρωση με τη βάφτιση του γιού πριν 18 ολόκληρα χρόνια. Λαός μέρος Α. God bless America, God bless Hillary, God bless Alexis. God bless γενικώς, God bless humanity να πούμε, γιατί δεν βλέπω κατάσταση να γίνεται. Είσαι να κάνουμε μια μπίζνα. Είμαι, μπορούμε να κάνουμε και push-ups. Να κάνουμε push-ups, να κάνουμε και τέλειο κορμί. Να δεις την Παναπή γυμναστική. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε και τέλειο κορμί. Γιατί είναι και καλή περίοδος να κάνουμε business. Για πες. Μετά το αποτέλεσμα, λέω, των Αμερικάνικων εκλογών, θα πάμε να φτιάξουμε μια MKO εμείς και θα φέρνουμε μετανάστες από την Αμερική στην Ελλάδα. Εγώ λέω να πάμε να φτιάξουμε μια φωλιά στον ουρανό, να κατεβαίνω όταν θέλω να γελάσω. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη γκλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη γκλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Αποστόλη μου όμορφε. Γεια σου. Περιστέρη, η κυρία ηλικιωμένη. Περιστέρη, σαν την Περιστέρα, τύπου, τι, what? Όχι, μην με βρίζεις. Σαν την περιοχή. Πιτσούνι City. Α, πίτσουν. Η Τζάκ, δεν διευκρίνεις, αγορίνα μου. Είπε θα φύγουνε, όχι θα μείνουνε περισσότερα φουγάρα. Ασχολείται με τις γόβες της και δεν μπορεί να ασχοληθεί για να γίνουνε φουγάρα καινούρια. Να το ξέρεις αυτό. Αυτά που μου τα λες με αγάπη από την Πίτζεων, θα λέω. Ναι. Ναι. Είσαι περιοχή Περιστέρη ή όνομα Περιστέρη? Περιοχή Περιστέρη, Athens. Athens, οκ, okay, Athens. Θα σε λέω Dove τότε. Ή Dove ή Pigeon, τι θέλεις? Pigeon λέμε του Τσίπρα, δεν ξέρω πώς δεν θες. Να ξέρεις ότι είσαι ο μόνος που μας κάνεις λίγο και γελάμε και ξεχνάμε τα βάσανά μας. Κακώς δεν ακούτε κι άλλες ώρες στο σταθμό, κι άλλοι θα σας κάνουν. Όχι, εσένα σε παρακολουθώ και σε επανάληψη συνέχεια στο ίντερνετ. Αποστολή. Έτσι. Άκουσα τον Δραγόπαπα ρε μα**α να λέει θα κάνει, λέει, σχολεία για να... Αποστόλης. Για να μην γίνονται γκέι, λέει, τα παιδιά να... Δηλαδή σαν να λέμε τώρα θα πήγαινε εσύ σε ένα σχολείο και δεν θα γούσταρες τον οικοδόμο απέναντι. Σαν να λέμε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δεν είναι δυνατό, ρε φίλε. Ή δεν θα γούσταρες τον ιερέα που σου κάνει τα γλυκά τα μάτια. Αυτό είναι εγγύηση ότι οι παπάδες θα φτιάξουν σχολεία για να μην βγουν γκέι παιδιά? Τι εννοεί? Εγώ έτσι και ήθελα να είμαι ελεύθερος, θα το έβλεπα το σχολείο των παπάδων σαν γκέι κάμπ. Εκεί θα πήγαινα για να νιώσω ελεύθερος. Για να μην έχω μπούλινγκ από τα άλλα παιδάκια ότι μιλάνε αδερφοί. Ο άνθρωπος, ρε φίλε, τώρα είναι ηγέτης της εκκλησίας. Και εγώ πιστεύω στο Θεό, ας πούμε. Και ρε, αυτόν τον άνθρωπο το συχαίνομαι. Πώς γίνεται, ρε φίλε? Καλά, μην τα μπλέξεις, παιδί μου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην μπλερδεύεσαι, ναι, εσύ. Ρε, αυτοί οι άνθρωποι διδάσκουν μίσος, ρε μαλάκα. Είναι οι Ταλιμπάν. Τράβα, πίστευε, παιδί μου, εσύ όπου θες. Πίστευε εκεί. Αφού είσαι ανάγκη να πιστεύεις, πίστευε, δεν λέω. Αλλά μην τον μπερδεύεις με το εμπορικό του κομμάτι. Ναι, ρε φίλε, αυτά τα άτομα όμως είναι ηγέτες, υποτίθεται, της εκκλησίας, υποτίθεται. Αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους αντιπρόσωπο του Θεού, ρε οι μαλάκες, ρε. Δεν είναι δυνατό, ρε φίλε, να λέει τέτοια πράγματα. Να διδάσκει μίσος και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ρε ηλίθιε, εδώ η επιστήμη έχει αποδείξει ότι το DNA, το κύτταρο υπηρεσχύει το θηλυκό του αρσενικού. Τι φταίει ο άνθρωπος αν γεννήθηκε και γουστάρει σε αντρικό κορμί και γουστάρει άντρα ή το αντίθετο γυναίκα? Τα γυρνά σιγά-σιγά, ε. Παλιότερα ήσουν λίγο πιο σφιχτός. Τώρα σιγά-σιγά ανοίξαμε τις παροπίδες, χαίρομαι. Άντε μωρή ροδέλα να πούμε, εγώ μιλάω για τους ανθρώπους να πούμε. Ναι, ναι. Από τις μαλακίες που λέει, εγώ το τι κάνω ρε μαλακιά εγώ στη ζωή μου και εσύ. Γούστο μου καπέλο μου ρε μαλακιά. Όχι, δεν έχω αντίρρηση, δεν έχω αντίρρηση. Μην μου το πεις όμως το άλλο. Δηλαδή, εγώ τα έχω πει από την αρχή ότι είσαι ξυρισμένος. Ωραία κοιλώτα, θα με βγάλεις και ρούλα τώρα. Ενώ τι ήσουν ξυρισμένη γυμναστηριακιά για ληστερή. Αμόρι που άνα. Ακούς, θες, πήρα μια κοπέλα εδώ η οποία με ακούει και μου λέει, μη μου πεις εσύ είσαι γυμναστηριακός. Της λέω, γιατί μωρί με έχεις βρήσει και εσύ όπως με έβρισε μια άλλη? Όχι, όχι, μου λέει, εγώ ξυπάω πλάκα, μου λέει, μαζί σας που τρώγεστε με τον Αποστόλη. Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός υπηρετεί όχι συμφέροντα λαϊκά. Στα σπίτια με τα μοσαϊκά θα μπορούσε να συνεχίσει αν ήθελε να είναι έτσι λίγο πιο φαντεζή από ότι είναι ήδη ο Κατρούγκαλος. Από το πρωί λένε οι αναλυτές και τα τελευταία χρόνια, αλλά σήμερα έχουν ξεσαλώσει, μιλάνε για την περίφημη αντισυστημική ψήφο των Αμερικανών. Έχουμε χάσει και το νόημα των λέξεων χρόνια τώρα. Το αντισυστημικό, σύμφωνα με όσα μάθαμε στην πρώτη Δημοτικού η Δευτέρα, είναι κάτι κατά του όποιου συστήματος. Αντισυστημική ψήφος με τον δισεκατομμυριούχο πρώτο. Ένα θέμα. Δεύτερον, αυτό που το αντισυστημικό τα τελευταία 10 χρόνια παντού στην Ευρώπη και στην Αμερική έχει ταυτιστεί με το γραφικό, το εύκολο, το επιφανειακό, το ιδιόρυθμο και το ρηχό. Να το δούμε επίσης και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί κάποτε το αντισυστημικό ήταν τα ακριβώς αντίθετα. Κάτι πιο βαθύ, απαιτούσε σκέψη, απαιτούσε δράση, ήταν διαμαρτυρία έντονη με θέση και άποψη. Όχι διαμαρτυρία γιατί διαμαρτυρία είναι μέσα σε όλο αυτό τον πανζουρλισμό και τον κουρνιαχτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ένα από τα βασικά είναι ότι έχει χαθεί και το νόημα των λέξεων. Ο κύριος Παπαδημητρίου, που είναι τώρα υπουργός Ανάπτυξης, ο καινούριος, η νέα επιλογή αντικατέστησε το Σταθάκη, είχε μιλήσει παλιά για κάτι άλλο και τελικά για το παράλληλο νόμισμα. Αλλά τώρα, όπως είπε ο ίδιος που έγινε υπουργός και δεν είναι καθηγητής, μας ομολόγησε ότι έλεγε αρλούμπες. Το 2013 το Levy Institute έχει προβάλλει μια άλλη εναλλακτική για ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχει παρουσιαστεί σαν το σύστημα του κυρίου Βαρουφάκη. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι πρώτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Τράπεζας Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα ακαδημαϊκός και οι ακαδημαϊκοί μπορούν να λένε πολλά πράγματα. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή που πρέπει να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα, τότε βλέπουν ότι μερικά πράγματα που έχουν πει ίσως να είναι λάθος. Μόλις μάθαμε, είναι η παλιά του δήλωση και η καινούργια, από την ποιότητα του ήχου φαίνεται αυτό. Μόλις μάθαμε ότι οι ακαδημαϊκοί, οι πανεπιστημιακοί λένε πράγματα που ποτέ δεν πρέπει να εφαρμοστούν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά με την ίδια ευκολία κάποιος μπορεί να υπηρετεί και το ένα στα λόγια και το αντίθετό του στην πράξη. Σύμφωνα πάντα με τη λογική του ΣΥΡΙΖΕΟΥ, είναι η γνωστή λογική του ΣΥΡΙΖΕΟΥ, εδώ του κυρίου Παπαδημητρίου. Πάμε να μάθουμε με τη λογική του άλλου, του απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι και τόσο, ποιοι ακριβώς είναι οι μεγάλοι της Κρήτης. Η μνήμη των μεγάλων της Κρήτης, του Ελευθερίου και του Σοφοκλή Βενιζέλου, είναι για εμένα, προσέξτε, διαρκής προτροπή άμυλας, κατηγορική προσταγή για θυσία, κατηγορική προσταγή για θυσία και αμετάθετη αναφορά ευθύνης. Στους μεγάλους της Κρήτης συγκαταλέγεται πια και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τον έβαλε ο γιος του μαζί με τους δύο Βενιζέλους, κόλλησε και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και σε μερικά χρόνια ένας άλλος γιος θα κολλήσει και τον Γκούλη Μητσοτάκη στους μεγάλους πάντα της Κρήτης. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Αλίμονο. Ναι. Έλα Αποστολάκι μου. Έλα Αποστολάκι μου και μην αρχίσεις να πεις το ναι. Έλα μωράκι μου, το στόμα ναι κάποιοι το ναι. Για σένα λιώνω, Αποστολάκι μα, μου. Για σένα λιώνω, Αποστολάκι μα, μου. Μάθε το και με έχεις κάνει λολό. Και με έχεις κάνει λολό, τώρα που είπα λολό. Μ' αρέσεις. Τι θα κάνεις με την Ελένη Λουκάρε Αποστόλη? Νόμιζα θα μου λέγεις για τον Άδων, για τον Κυριάκο, κάτι, τέλος πάντων. Όχι, βαριέμαι. Όχι, επειδή είπες λολό, γι' αυτό. Κάντης ένα τάτς με τη Σουλτάνα την άλλη. Να έχει μια φίλη, ρε παιδί μου, η γυναίκα. Να παίρνει αυτή τηλέφωνο, μην παίρνει εσένα. Να προτείνω ψαλίδια. Δεν γνωρίζω. Αν βρέσεις ένα γκόμενο. Θα προτείνω. Μπορεί μία να βρει την άλλη και να είναι αρκετό. Αδερφές ψυχές. Ναι, μπορεί αυτό. Και να είναι μία το άλλο μισό της άλλης. Α, μπράβο. Να τις βάζει να διαβάζει αυτές τα βιβλία που ξέρεις, που διαβάζει την Σουλτάνα. Να φύγει λίγο. Τι εννοείς να φύγει λίγο? Δεν έχει φύγει αρκετά ο εγκέφαλος. Τι λες? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και παραπάνω. Υπάρχει περιθώριο. Μπορεί. Έλα, γεια. Η Ελένη Λουκά είμαι. Μπράβο, δεν το περίμενα. Καλά, πώς έπιαζε γραμμή? Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πιστεύω. Έπεσα από τα σύννεφα και έπεσα από τα σύννεφα. Άκου βρε τι έπαθα. Έπεσα από τα σύννεφα. Με αυτά που έμαθα. Έπεσα από τα σύννεφα. Έπεσα από τα σύννεφα και έπεσα από τα σύννεφα. Ότι η Λουκά είναι η Χρυσή Αυγή της, ρε, δεν το πιστεύω, έπεσα από τα σύννεφα. Κι εγώ. Δηλαδή ότι η Λουκά και η Χρυσή Αυγή είναι το ίδιο πράγμα, τα ίδια μυαλά. Άστο διάλα, αποκλείεται. Εγώ τη Λουκά την είχα για προχωρημένο μυαλό. Η Ελένη Λουκά είμαι, τι κάνεις καλά, καλά που χάθηκες, να παίρνεις, δεν σου έχω πει να παίρνεις. Χάνεσαι και ανησυχώ ότι κάτι παθαίνεις, έλα γεια. Χριστό, πάμε Μιλάνο. Πάμε Μιλάνο, το λέω δυνατά. Αυτό ξέρεις ποιο τραγουδάκι είναι, ταιριάζει πολύ καλά. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Γουστάρω να γαμπέμαι με γέρους και τεκνά. Τελείωνε με καραγγίζουλα αυτά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έλα. Εσείς τώρα υποτείνετε ότι είσαστε άθεοι, έτσι, σωστά. Φαΐ, ναι. Φαΐ. Λοιπόν, υποτίθεται. Λοιπόν, είχατε ένα σύμμαχο το Φίλι, ο οποίος ήταν και στην κυβέρνηση. Περίμενε, περίμενε. Ο Φίλις ήταν άθεος. Από ό,τι κατάλαβε, εγώ άθεος ήταν. Παιδί μου, κάθε Κυριακή στην εκκλησία έψελνε. Τι άθεος. Η χαρά του ένθεου, του χριστιανοαριστερού. Εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ σαν απλός άνθρωπος που είμαι, και δεν έχω βγάλει πανεπιστήμια που έχεις βγάλει εσύ, εγώ κατάλαβα ότι ο Φίλις είναι άθεος. Κάθε Κυριακή στο λέω εγώ. Ξώνω ότι είναι παπαδοπέδι, κάθε Κυριακή στην εκκλησία έψελνε. Δεν τον έχεις δει. Το βάλουμε και στην ελληνική εκπομπή, το έχουμε βάλει. Ο Θεός που πιστεύει, ο Φίλης που πιστεύει, είναι ο Μουσακάς του Σπεφτούτσιο. Ναι, πάντως τα Ευαγγέλια του Αλληνού λέει όμως. Δεν λέτε το Ευαγγέλιο του Μουσακά, δεν τον έχω ακούσει να λέει το Ευαγγέλιο του Μουσακά. Το Ευαγγέλιο του Μουσακά λέει και του Μπακλαβά και του Μπακλαβά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι εσείς είχατε ένα σύμμαχο που υποτίθεται ότι είσαστε άθεοι κι εσείς και πρόσεξε να δεις. Μια καλή κουβέντα για το Φίλη δεν είπατε. Μια καλή κουβέντα για. Νομίζει δεν το θέλαμε. Ή δεν το προσπαθήσαμε. Και το θέλαμε και το προσπαθήσαμε. Δεν έβγαινε η πουτάνα η καλή κουβέντα, δεν έβγαινε. Στη ζωή για να καταφέρεις οτιδήποτε έχεις ανάγκη και το μυρμήγκι. Το μυρμήγκι μπορεί να το έχεις, το μυρμηγκοφάγο όχι. Μην τα μπερδεύεις. Με τον Αποστόλη ήθελα να μιλήσω. Με αυτόν μιλάτε. Κύριε Επιτυχία. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάρει. Πόσες. Πόσες, μωρή. Να σου πω. Πόσες, όχι, όχι. Δεν μ' αρέσει η λάσπη. Εκτός και αν του πασαλίβονται γυναίκες με μπικίνια, ας πούμε, που είναι αλλιώς. Στην Ερμού, πότε θα έρθει ο Τσολιάς. Θέλω να έρθω να. Χθες, εκεί ήταν στην Ερμού. Εχθές. Ναι. Την άλλη Δευτέρα. Θα αργήσει να ξανάρθει τώρα. Πήγα τώρα Ερμού. Πόσο, κάθε πότε θα έρθει. Στη Ρόδο έχει πάει. Όχι, κάνει τα εισιτήρια, έρχομαι. Θα κάνω, θα μείνει και στο σπίτι μου. Καλησπέρα. Εγώ είμαι Δράκος, δεν ξέρω αν στα έχω πει, αν σε έχω ενημερώσει. Αν μείνω σπίτι, θα τα ανοίξω τα φτερά μου. Τι εννοείς? Θα την πετάξω τη φωτιά μου, πώς να σου το πω αλλιώς. Εντάξει. Πέτατη. Θες να σου πω πώς με λένε. Πώς σε λένε? Δήμητρα. Και τώρα τι, με έφτιαξε αυτό? Όχι, έτσι ήθελα να σου το πω. Τι μου κάνεις τώρα, παιδάκι? Ναι. Πειράζει να σε λέω Μιμίκα? Δεν μ' αρέσει, είναι Δημητρούλα. Μιμίκα. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Να σε λέω Μιμί, που μου θυμίζει λίγο πασοκικό και όχι, μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Μίτσι. Όχι, όχι. Να σε λέω Μίτσο, που μου θυμίζει ένα φίλο μου και νιώθω πιο άνετα. Α, λέγε με Μίτσο. Εντάξει. So long, so very long, so long since I've seen my hometown. I'm coming home, now I'm coming home, I'm coming home. Λέει ένας ακροάτης εδώ, τσάμπα ανησυχούσαμε για τον Ντόναλντ, τον Τραμπ εννοεί. Αν άκουσες την πρώτη του ομιλία το πρωί, δική μας ώρα, έκανε μια στροφή προς το ρεαλισμό. Πάλι εμείς δείξαμε το δρόμο, ο Μιχάλης μου τα λέει αυτά. Ναι, ισχύει. Και στο Λουδοβίκο τα πήραμε τα CD που μας έστειλες. Ήταν τα CD που θέλαμε να αγοράσουμε όντως με τη Βελεσιό του. Το συζητούσαμε και με τον άλλο μέσα τον Παλαβό. Και ξαφνικά ανοίγουμε και βλέπουμε αυτά τα δύο μικρά θαύματα της καθημερινής. Δεν προλαβαίνουμε, την Πέμπτη θα παίξουμε κανένα τραγούδι από εκεί. Το τραγούδι το Lenny Leningrad Cowboys είναι το συγκρότημα, έχει τίτλο «Δώστε μου πίσω το Leningrad μου». Γιατί τώρα το έχετε πει Αγία Πετρούπολη και τα παιδιά εκεί είχαν ένα θέμα. Με αυτό πάμε σιγά σιγά προς το λαό, ξανά πάλι Leningrad Cowboys και μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Times have changed. κάνει τιμωρεί τους συνταξιούχους για αυτά που ψηφίσαν 40 χρόνια. Περίπου, που δεν με βρίσκει διαφωνούντα. Και εγώ αυτό λέω. Από την μία, εντάξει, να λες ένα 80χρονο ότι σκοπεύω έτσι να φτιάξω το μέλλον σου και στο μέλλον θα είναι καλά όλα αυτά. Να το λες έναν 75+, είναι κάπως. Αλλά από την άλλη, αυτά που ψηφίζαν τόσα χρόνια, ξέρω εγώ. Έχει μια λογική, δεν αντιλαμβάνεις και εσύ μια λογική. Τι να πω, τι να πω, δεν το βρίσκω τόσο. Δεν ξέρω αν είδες τις δημοσκοπήσεις της Αμερικής. Το μεγαλύτερο ποσοστό περιλίκων ήταν υπέρ Τραμπ. Έλα τώρα, συγγνώμη. Ξέρουν τι κάνουν. Αποστόλη μου. Ποια είσαι? Είμαι η Μαριτίνα από πύργο Ηλίας. Μαριτίνα μου, βλαχάρα μου. Αχ, πέστα μου έτσι τα βλαχάρα μου, πέστα μου, πέστα μου, μαρέ. Εννοείται. Κλανίνο και Γουρνόπουλο. Γουρνοπούλα, όχι Γουρνόπουλο, από πού είσαι? Είναι το Γουρνόπουλο. Γουρνοπούλα ναι. Το λέμε κάτω. Αποστόλη μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Πόσο ζώο πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή? Μη μιλάτε έτσι, είναι εκπρόσωπος του Θεού. Πάσε με ρε Αποστόλ, για όνομα πια του κυρίου. Αυτό, για το είναι εκπρόσωπος του κυρίου. Μετά λέγαμε για το Γεωργάκη, καλά τα ίδια σκατά είναι όλοι. Δε. Πρέπει να τους διαλέγουν για το IQ τους, που συγκρίνει την Αμερική με την Ελλάδα. Θα τρελαθούμε. Μετά έλεγε τη Βενεζουέλα, έγινε της Πόπης στη Βενεζουέλα. Δηλαδή εντάξει. Και βγάλτε το Google. Τι έχει ο Κούλης, μια χαρά είναι. Αυτό λέμε κι εμείς. Τι έχει ο Κούλης, μια χαρά είναι. Ακριβώς. Φοβάσαι την πείνα, θα σε κόψει λόρδα. Φοβάσαι το θάνατο, θα σε πεθάνουμε, χρυσέ μου. Φοβάσαι τον πόλεμο, εκεί να δεις. Αύριο μεθαύριο ετοιμάζουμε. Είμαστε με τα μαχαίρια κάτω το στρώμα. Θέλω λίγο να πω κάτι, είχα ξαναβγεί παλιότερα. Δεν θα σου πω το όνομά μου κανονικά. Αν θες να με φωνάξει κάπως, παίζω σαν δαμάντιος όπως έχω στείλει τα email. Ορνέλα, ορνέλα θα σου λέω. Είναι η πρώτη κίνηση που κάνω να πάρω τηλέφωνο. Θα παίρνω σε όλες τις live εκπομπές αρχικά. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει γίνει στο p.gr είναι ανεπίτρεπτο. Πλέον θα μιλάω ανοιχτά. Έχω στείλει ήδη email. Δεν θα επιτρέψω άλλο στην οικογένειά μου να υποφέρουν και να μην έχουμε να φάμε στο σπίτι. Χρωστάγαν 4 μισθούς, δώσαν τον Ιούλιο και τώρα περιμένουμε και παρακαλάμε για τα υπόλοιπα. Θα γίνει δημοσιοποίηση και καταγγελία αν τα δεδουλευμένα δεν καταβληθούν ως την επόμενη εβδομάδα. Δεν φοβόμαστε τίποτα, τίποτα απολύτως περισσότερο από την πείνα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην διεκδικούμε τα δεδουλευμένα μας επειδή οποιοδήποτε έχει τα μέσα και δεν ξέρω τι. Είναι ντροπή να εργαζόμαστε και να μην λαμβάνουμε τα δεδουλευμένα μας και να χρωστάμε εμείς, να καταλήγουμε εμείς να χρωστάμε και να μην έχουμε να φάμε, ενώ παράγουμε επειδή κάποιος άλλος θέλει να τρώει αλλού τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η δικαιολογία και πού είναι τα λεφτά και αν έχει πληρωθεί για τις δουλειές αυτές. Θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν. Και είναι ντροπή να βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση και είναι ντροπή και κατάντια ένας όμιλος να αφήνει τους εργαζόμενους ανασφάλιστους και χωρίς μισθό. Από εδώ και πέρα εγώ θα δημοσιοποιώ, θα ξεκινάω με εσάς, θα σταματήσω εδώ. Σήμερα είναι τελευταία. Θα το κάνω, θα δώσω περιθώριο μέχρι την Παρασκευή και από κάθε μέρα και μετά ενημερώνω. Μπορώ να το πάρω ως απειλή ως οτιδήποτε. Δεν είναι απειλή, είναι διεκδίκηση των δεδουλευμένων. Θα παίρνω σε κάθε εκπομπή που είναι live σε οποιοδήποτε σταθμό και θα κάνω καταγγελία για αυτά τα οποία συνέβησαν. Και δεν φοβάμαι πραγματικά τίποτα απολύτως. Δηλαδή, ακόμα και θα με βρουν σε χαντάκι ή οτιδήποτε, επειδή δεν ξέρω ποιος τι. Εγώ αυτή τη στιγμή πεινάω και δεν έχω να πληρώσω τους λογαριασμούς μου. Και αφού μπορώ αυτή τη στιγμή να προσβάλλω κάπως τον εργοδότη, θα το κάνω. Σε ευχαριστώ και συγγνώμη για την ένταση, δεν έχει καμία σχέση με σένα. Μικρός, ήθελα να γίνω γιατρός. Δυστυχώς τα κατάφερα. Έγινε αυτή η μαλακία. Είναι μαλακία, τώρα θα έρθουν να. Α, δεν ξέρω τι οικογένεια έχεις, βέβαια. Δεν έχει νόημα αυτό, οποιοδήποτε να το κάνει. Στην εξέλιξη των πραγμάτων έκανα ριέκι και power yoga. Ρέκι, παιδί μου, όχι ριέκι. Ρέκι, δεν τα ξέρεις κιόλας. Ναι, ωραίο, όχι ριέκι κατά Νέα Δημοκρατία. Είναι ριέκι. Σιγά μην έκανε και ρίκι, το ψάρι. Σε μεγάμο. Και σκέφτομαι τώρα να ασχοληθώ με την πολιτική μου. Τότε ο γιόγκα μου αυτό, ο μάστερ γιόγκα μου, ο γκουρού μου, και μου λέει ασχολήσου με την πολιτική να εκτονωθείς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Καταρχήν, έχεις πάει σε φεγκσουίστρια. Η φεγκσουίστρια θα σου πει ποια είναι η σωστή στιγμή και πώς να το κάνεις. Το point είναι ότι μου είπε, αν θες να ξεδώσεις κοινώς, να γαμίσεις κόσμο, ασχολήσου με την πολιτική. Α. Οπότε προτείνω και ριέκι και power yoga συνάμα με βελονισμό στο μετωπίο φυσικά. Εκεί πέρα πολλές βελονίες στο μετωπίο, το ξεχνάς τα πάντα. Και στη Βάλανο, και στη Βάλανο, βοηθάει. Εκεί πέρα θα γίνει η πλήρης αχριστοπραξία. Να μην το κάνεις πρακτικά πια, να το κάνεις μόνο σε λαούς.